อย่างที่ได้พูดไว้เมื่อวันแรกๆที่เรามานะว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะก็เป็นความทุกข์ใจมากกว่าความทุกข์กายเพราะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะกินหรือว่ามีฐานะที่ดีให้ความลำบากกายที่ต้องเหนื่อยยากทำมาหากินความผิวโหยหรือว่าความไม่สะดวกสบายนี่มันแทบจะไม่ค่อยมาเท่าความกับชีวิตของเราเท่าไหร่แต่ความทุกข์ที่มีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความทุกข์ใจและความทุกข์ใจนี่ถ้าพูดอย่างสรุปย่นย่อหรือฟันธงนะก็เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความคิดนะทุกส่วนเนี่ยพวกเรานี่เป็นทุกข์ที่เกิดจากความคิดนะเช่นเวลานึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ดีหรือว่านึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยพอใจลอยไปนะถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความทุกข์ขึ้นมาหรือผู้ใหญ่นั่นคือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากการที่ใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ก็เป็นนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วอาจจะเป็นความสุขที่เคยมีแต่ได้สูญเสียมันไปหรือว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราคำตำหนิคำต่อว่าการกระทำไม่ดีของเพื่อนบางคนซึ่งมันยังฝังใจเราอยู่หรืออาจจะไม่ถึงกับฝังใจนะบางทีก็ลืมไปแล้วแต่พอนึกถึงเมื่อไหร่ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจขึ้นมาถ้าเราใจอยู่กับปัจจุบันอยู่เช่นอยู่ที่ศาลาตรงนี้นะมันไม่มีอะไรให้ทุกข์กันนะอาจจะมีความง่วงบ้างแต่ไม่มีความทุกข์ใจถ้าใจเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ศาลาฟังคำบรรยายของธรรมะแต่พอใจเผลอไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วถึงเรื่องราวในอดีตนะก็เสียใจแค้นใจโกรธหรือว่ารู้สึกผิดอาจจะทำไม่ดีกับพ่อแม่หรือพูดไม่ดีกับเพื่อนหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็เป็นนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนึกถึงการสอบที่ใกล้เข้ามานึกถึงรายงานที่ยังไม่ได้ทำนึกถึงงานการว่าเราจบแล้วจะไปที่ไหนดีจะไปทำงานที่ไหนหรือจะไปเรียนต่อที่ไหนพอนึกถึงนี้ก็เกิดความหนักใจเกิดความกังวลขึ้นมาหรือบางทีถึงขั้นความกลัวให้เราลองดูในเวลาเมื่อใดก็ตามที่เราเสียใจเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะใจเราไปอยู่กับอดีตเมื่อใดก็ตามที่เรากังวลหนักอกหนักใจกลัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเราไปนึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากทุกข์อยากเสียใจก็ปล่อยใจลอยไปอดีตถ้าอยากหนักอกหนักใจก็ปล่อยใจลอยไปยังอนาคตแต่ถ้าอยากให้ใจเป็นปกติก็เพียงแต่พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีก็จะไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรให้ทุกข์ใจเท่าไหร่อันนี้รวมถึงการไปนึกถึงสิ่งที่เสียไปนะสิ่งที่เราเสียไปจะเป็นโทรศัพท์ก็ดีจะเป็นเงินก็ดีให้เงินเพื่อนยืมแล้วเพื่อนไม่คืนสิ่งที่เสียไปก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอดีตนั้นแหละนะหรือไม่ก็เป็นนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีนะไปตามห้างแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าอย่างนี้เราก็ยังไม่มีอย่างนั้นเราก็ยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าเสื้อนะเห็นเพื่อนเขามีโทรศัพท์รุ่นใหม่เรายังไม่มีเราก็ทุกข์เขามีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือว่าเขามีรถขับกันเราไม่มีทุกเลยในการคิดถึงสิ่งที่เสียไปก็ดีการนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีนะมันก็จัดว่าเป็นเรื่องของการไปอยู่กับอดีตกับอนาคตไอ้สิ่งที่เราไม่มีเราอยากจะมีใช่ไหมเราก็หวังว่าจะมีหรือว่าเกิดความปรารถนาจะหามันหามาให้ได้นั่นเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้รวมไปถึงการที่ไปจดจ่ออยู่แต่ว่าโอ้ยเพื่อนเขาคนนี้เขามีตาที่สวยเขาจะมีเขามีผิวที่สวยงามเราไม่มีเลยนะเราไม่มีตาสวยอย่างนั้นเราไม่มีผิวที่ละมุนละไมอย่างนั้นทุกข์เลยทั้งที่เราก็มีหลายอย่างที่ดีๆนะรวมทั้งการมีสุขภาพดีนะการมีพ่อแม่นะที่ให้ความอบอุ่นแก่เรามีความรู้เรามีความรู้นะเรามีหลายอย่างดีๆต้องมากมายแต่เรามักจะไม่ค่อยสนใจไอ้สิ่งที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยมองเราไปนึกถึงแต่สิ่งที่เรายังไม่มีหรือสิ่งที่เราเสียไปการที่เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีก็ถือว่าเราใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะไม่รู้จักชื่นชมปัจจุบันคนเราทุกข์เพราะเหตุนี้ซีเยอะเลยนะทุกข์เพราะเสียใจทุกข์เพราะนึกถึงสิ่งที่เสียไปหรือทุกข์เพราะยังไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเครื่องใช้ถ้าเปลี่ยนกันเราหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเราจะเป็นคนที่ทุกข์ยากและเราจะรู้สึกว่าเราโชคดีอาจจะมีกี่คนที่เห็นว่าการที่เรามีสุขภาพดีการที่เรามีตามีหูมีร่างกายที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้ในพิการเนี่ยเป็นโชคเป็นความสุขต่อเมื่อเราเสียมันไปเราถึงค่อยมานึกได้โอ้เรามีสิ่งดีๆอยู่แต่กลับไม่เห็นคุณค่าคนมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ก็ต่อเมื่อเสียมันไปแล้วจะเป็นโทรศัพท์นะจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นแม้กระทั่งแว่นตาซึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆสู้ของคนอื่นก็ไม่ได้แต่พอหายไปโอ้เราเดือดร้อนเลยเพราะเราไม่มีใส่แล้วตอนนั้นแหละถึงค่อยมาเห็นคุณค่าสุขภาพร่างกายเนี่ยถ้าเราหันมาชื่นชมนะว่าเออนี่เราโชคดีนะที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขได้ง่ายขึ้นแต่เรามักจะเห็นคุณค่าของสุขภาพก็ตอนที่เราเจ็บเราป่วยถึงค่อยมานึกโอ้ยตอนที่เราไม่ป่วยมันสุขแล้วมันสบายแล้วมีหลายอย่างในชีวิตที่เรามีแต่เรามองข้ามเพราะเราไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่มีหรือไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่เสียไปมีนักศึกษาคนหนึ่งนะอายุก็คงไล่ๆกับพวกเราเลือดจะอ่อนกว่านิดหน่อยแกเป็นนักกีฬาประเภทที่ชื่อว่าคาราเต้โดมันเป็นกีฬาที่ใหม่มากสำหรับคนไทยแล้วเขาก็ฝึกปรือจนได้เป็นนักกีฬาทีมชาติสิ่งที่เขาหมายมั่นเป็นความหวังจุดหมายของเขาก็คือการที่ได้เหรียญทองซีเกมส์เพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครเคยได้เหรียญทองประเภทนี้เลย ใจเขาเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเนี่ยเหรียญทองนี่ต้องเอามาให้ได้เพราะมีพ่อที่เป็นโคตรประจำตัวแล้วก็ดูแลเขาดีมากไม่ใช่ในฐานะโคตรเท่านั้นแต่ว่าในฐานะที่เป็นพ่อก็เรียกว่าคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องของชีวิตเรื่องการเรียนไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการให้คำแนะนำเรื่องคาราเต้โดและเมื่อถึงวันที่เขาได้ไปแข่งซีเกมที่ฟิลิปปินส์นะก็พ่อไม่ได้ไปด้วยนะพ่อเป็นโค้ชประจำตัวก็มีแต่โค้ชทีมชาติไปกับเธออยู่ที่ฟิลิปปินส์นี่ก็นึกแต่เรื่องว่าจะเอาชนะให้ได้ให้ได้เหรียญทองมาและสุดท้ายความฝันเธอก็เป็นจริงได้เหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทยมีความสุขมากดีใจมากก็มีการฉลองกันนะในคืนนั้นเลยพอฉลองเสร็จโค้ชทีมชาติก็มาบอกเธอว่าพ่อเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2วันที่แล้วแต่ไม่ได้บอกข่าวร้ายนี้เพราะว่ากลัวเธอจะไม่มีกำลังใจที่จะแข่งกีฬาเพราะว่าพอรู้ข่าวเธอก็ร้องไห้โฮเลยนะแล้วก็พูดขึ้นมาประโยคนึงว่าเหรียญทองฉันไม่เอาแล้วฉันจะเอาพ่อคืนมาขอพ่อคืนมาเหรียญทองไม่เอาแล้วตอนนั้นเนี่ยที่เธอได้รู้ว่าเนี่ยเธอเคยมีสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตนะคือพ่อแต่ตอนที่พ่ออยู่กับเธอไม่ได้มองเห็นขนาดนั้นเธอเพราะใจเธอไปนึกถึงเหรียญทองมีจะมีความทุกข์มากถ้าไม่ได้เหรียญทองทั้งที่ตอนนั้นเธอมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าอยู่แล้วก็คือพ่อแต่มารู้ว่านั่นคือสิ่งที่ประเสริฐก็ต่อเมื่อสูญเสียพ่อไปแล้วแล้วก็เลยรู้ว่าเหรียญทองมันแทบจะไม่มีความหมายเลยหรือมีความหมายน้อยมากแต่ทำไมก่อนหน้านั้นมันถึงมีความหมายมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่ยังไม่มีมันเป็นสิ่งที่เธอยังไม่มีเธอก็เลยจะต้องเอาให้ได้ไอ้ส่วนสิ่งที่เธอมีอยู่แล้วนะคือพ่อแล้วก็อะไรหลายอย่างเธอไม่สนใจเธอก็เลยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าที่ก็คือเมื่อเธอได้เสียไปเสียพ่อไปอันนี้ก็ถ้าเราเนี่ยไม่มาใส่ใจกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนะเราไปสนใจสิ่งที่เราไม่มีนะนอกจากเราจะทุกข์เพราะยังไม่มีแล้วเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสในการที่จะได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่มีไอ้สิ่งที่เสียไปมันก็เป็นอดีตไปแล้วเอามาไม่ได้จะใส่ใจกับมันทำไมไอ้สิ่งที่ยังไม่มีมันก็เป็นอนาคตนะทำไมเราไม่สนใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เห็นคุณค่าของมันแต่ว่าไปแล้วความสุขนะก็ล้วนแล้วแต่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เป็นแต่เรามองไม่เห็นหลายคนที่บอกว่าฉันไม่มีความสุขไม่มีความสุขที่จริงมีนะแต่มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเพราะใจไปมองหาความสุขข้างหน้าความสุขจากการได้ไปเมืองนอกความสุขจากการที่ได้มีรถขับกับเขาหรือมีโทรศัพท์รุ่นใหม่แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วกับมองไม่เห็นพยายามมองเห็นความสุขที่มีอาตมาชอบมากมีเพื่อนคนนึงเขียนการ์ดปีใหม่ให้กับเพื่อนเขาเธอเขียนว่าขอให้เธอเห็นความสุขไม่ได้บอกว่าขอให้เธอมีความสุขนะเพราะว่าเธอมีอยู่แล้วเพียงแต่เธอไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าเธอเห็นนะเธอก็จะเป็นสุขเราทุกคนเนี่ยก็มีความสุขไปแล้วแต่อาจจะไม่เห็นเพราะใจไปนึกถึงอดีตไปอยู่กับอดีตท่านหรือไปจดจ่ออยู่กับอนาคตไปนึกถึงสิ่งที่เสียไปหรือไปใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่มีก็เลยไม่เห็นความสุขอันนี้นอกจากการที่คนเราเป็นทุกข์เพราะว่าไปนึกถึงอดีตกับอนาคตแล้วเนี่ยอันนี้ทำให้ทุกข์มากคือการที่เราไปยึดติดกับสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งในที่หมายถึงความคิดที่จะปรุงแต่งขึ้นมานึกเอาเองแล้วเราก็ไปยึดไปหลงเชื่อว่าเป็นความจริงนะมันอาจจะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตนะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว แต่เราไปปรุงนะไปปรุงให้มันเป็นลบนะเช่นเราเจอเพื่อนนะแต่เพื่อนเขาเราทักเพื่อนแต่เขาไม่ทักเรานะเขาเดินผ่านหรือเขามองไปทางอื่นอันที่จริงอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พอเราปรุงแต่งขึ้นมาเลยว่าเขาไม่ชอบเรานะเขาไปฟังคำของคนอื่นมาหรือเปล่าทำให้เขานะเย็นชากับเราแบบนี้ทำไมเขาไม่ชอบเราทำไมเขาเย็นชากับเราพอคิดแค่นี้เราทุกข์เลยนะโดยที่เราไม่ตระหนักว่านั่นเป็นความคิดปรุงแต่งเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงทักของเราหรือเขาอาจจะกังวลเรื่องอื่นพ่อเขาอาจกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือว่าเขากำลังเขาเพิ่งได้ยินข่าวร้ายนะว่าเพื่อนของเขาเสียชีวิตไปเขาก็เลยเหม่อลอยนะไม่ได้ยินเสียงทักของเราแต่เราเนี่ยไม่ได้รู้อันนี้แล้วเราก็ไปสรุปล่วงหน้าว่าเขาไม่ชอบเราเอาคนเราทุกข์เพราะการปรุงแต่งแบบนี้เยอะนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขามีการโต้เถียงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งทางไลน์ไลน์นี่ก็พวกเราคงรู้จักนะก็โต้เถียงเรื่องเล็กๆน้อยเรื่องภาพในโปรไฟล์นะเพื่อนบอกว่าภาพนี้ไม่ดีเขาบอกภาพไม่ดีแล้วเถียงไปเถียงมาก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็วันต่อมาปรากฏว่าการติดต่อของเพื่อนคนนั้นก็ขาดหายไปไม่ได้ขาดหายแค่วันเดียวนะ2 วันเขาก็ไปดูที่ลิสต์โปรไฟล์นะปรากฏว่าไอ้ภาพโปรไฟล์ของเพื่อนคนนั้นก็มันก็แบล็งคือมันว่างไปเลยหายไปเลยเขาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีว่าเพื่อนเนี่ยอันเฟรนด์เขาหรือเปล่าเลิกติดต่อเขานะถอนออกจากการติดต่อเขาเลยหรือเปล่าพอคิดแค่นี้นะก็ทุกข์เลยนะกลุ่มของคุณแจมเนี่ยโหทำไมเพื่อนนี่โกรธเราขนาดนี้เฉยเลยไม่เลิกติดต่อกับเราแล้วนะกลุ่มของคุณใจนะนอนไม่หลับกินไม่ได้พอวันที่3ปรากฏว่าเพื่อนเขาโทรศัพท์มาบอกว่าช่วยส่งไอดีมาให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วอยากจะแอดนะแอดเป็นเพื่อนของเขาในไลน์เหมือนเดิมพอได้ยินที่เขาก็โล่งอกเลยอ๋อที่แท้เพื่อนไม่ได้โกรธเขาจนตัดการติดต่อเพียงแต่เขาเปลี่ยนเครื่องพอเปลี่ยนเครื่องก็ต้องทำบัญชีใหม่แต่ว่าหลงคิดไปแล้วนะหลงปรุงแต่งไปแล้วว่าเพื่อนเขาโกรธเรามากเขาไม่ติดต่อเราละเขาตัดญาติขาดนี่กับเราละแล้วพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะไปเป็นทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่งสรุปล่วงหน้าโดยที่ความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่ฉันเชื่อแล้วว่านี่คือความจริงไอ้ความทุกข์เพราะการปรุงแต่งแบบนี้เนี่ยนะมันบางทีมันทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตนะถ้ามีเรื่องราวว่าคนวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมากินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งนะแล้วก็เลือกไปกินนอกร้านตรงที่มันเป็นที่โล่งๆริมถนนนะก็กำลังกินกันอยู่ปรากฏว่ามันมีนกเนี่ยแล่นผ่านมาบินผ่านมาแล้วก็นกนี่ก็เกิดที่ตกลงมาบนหัวของวัยรุ่นคนหนึ่งพอดีก็บังเอิญกับที่เมียเจ้าของร้านเนี่ยเขาเดินผ่านมาในระหว่างที่เสิร์ฟอาหารไอ้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถมน้ำลายลดหัวเขานะก็โกรธนะทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสามีนะซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็ที่จริงก็เป็นคนทำอาหารด้วยก็เอามีดมาไล่ให้วัยรุ่นกลุ่มนั้นก็เลยล่าถอยไปแต่สักพักก็กลับมาใหม่คราวนี้เอาปืนมาด้วยก็เลยมีการต่อสู้กันยิงกันเพราะว่าเมียเจ้าของร้านตายส่วนคนยิงก็ติดคุกไปตามระเบียบทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่านกเนี่ยมันที่ใส่หัวนะ แต่ว่าวัยรุ่นมันไปหลงคิดปรุงแต่งว่าเนี่ยถูกถมน้ำลายรดหัวนี่ถ้าคนเราเนี่ยไปไม่มีสตินะมันก็จะไปหลงเชื่อไอ้ความคิดปรุงแต่งง่ายได้ง่ายๆเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาตัวเองทุกข์ด้วยและทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะไม่เชื่อความคิดง่ายๆเราจะไม่หลงเชื่อไอ้ความคิดปรุงแต่งง่ายๆนะเราจะทักเราจะท้วงเราจะเตือนตนว่าเออมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะเราจะคิดเอาเองก็ได้นะสติมันจะเป็นตัวคอยทักคอยท้วงถ้าเรารู้ทันความคิดนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดมันก็ครอบงำใจเราไปเลยก็หลงเชื่อเป็นความจริงคนเราเนี่ยเสียผู้เสียคนหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็เพราะไอ้หลงเชื่อความคิดปรุงแต่งมากต่อมากแล้วไอ้ความคิดปรุงแต่งนี่เรื่องธรรมดานะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องคนเราก็ต้องสรุปอะไรไว้บ้างอยู่แล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราตระหนักว่าเอามันเป็นเพียงแค่ความคิดเป็นข้อสันนิษฐานนะอย่าเพิ่งตีตราไปเชื่อเป็นความจริงเราก็คงไม่ไปถูกความคิดเหล่านี้ครอบงำเล่นงานได้ความคิดเนี่ยนะมันเป็นบ่าวที่ดีนะแต่มันเป็นนายที่เลวเป็นนายที่เลวถ้าว่าเราหลงเชื่อมันมันก็พาเราเข้าพกเข้ารกเข้าพงได้แต่ถ้าเราเป็นนายมันนะเราก็จะไม่เชื่อมันง่ายๆนะเราก็จะมองว่าเอออันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งนะมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ที่เพื่อนเขาไม่ทักเราก็อาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเย็นชาไม่ใช่เพราะเขาโกรธเรานะนี่สตินี่มันจะช่วยเตือนแบบนี้เตือนใจเราแบบนี้ว่าอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะว่าเขาโกรธเราว่าเขาหันหลังให้เราแล้วหรือว่าเขาปันใจไปให้คนอื่นเราก็จะต้องทำยังไงเราก็จะต้องตรวจสอบดูนะว่าจริงหรือเปล่าเราจะไม่เชื่อความคิดง่ายๆแล้วก็เราก็จะไม่เชื่อคำพูดของใครง่ายๆเหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยพอใครพูดมาเราได้ยินปุ๊บเราก็เชื่อปักเลยโดยที่เราไม่ได้ทักท้วงว่าจริงหรือเปล่านะใครพูดมาว่าเพื่อนคนนี้เขาดินทาเธออย่างนี้นะเราเชื่อทันทีเลยทำไมเราถึงเชื่อเพราะตอนนั้นเราไม่พอใจเราได้ยินว่าเขาดินทาเราแบบนั้นเนี่ยเราไม่พอใจเราลืมตัวสติไม่ทำงานตอนนั้นก็เลยเชื่อเลยถ้าสติไม่มานะมันเชื่อง่ายมากเลยเพราะว่าอคติมันมาแทนได้ยินว่าเขาพูดตำหนิเราอย่างโน้นเขาวิจารณ์เราอย่างนี้นะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเชื่อทันทีว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เลยผ่านโกรธเขาไม่มองหน้าเขาไม่คุยกับเขานี่เพราะว่าหลงเชื่อความคิดปรุงแต่งหลงเชื่ออารมณ์เพราะการไม่มีสติถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยคนเราทุกข์ก็เพราะความยึดติดนั่นแหละไปยึดติดในอดีตไปยึดติดในอนาคตไปยึดติดกับความคิดปรุงแต่งหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็ตามนะเสียงที่มันรบกวนเราเสียงโทรศัพท์นะหรือว่ายุงที่บินว่อนนะหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะหรือแม้กระทั่งความปวดความเมื่อยเรานั่งอยู่ตอนนี้อาจจะเริ่มปวดเริ่มเมื่อยก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะมันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งมันเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเราไปยึดติดมันก็ทุกข์เหมือนกันนะเสียงที่ดังเข้ามาพอใจเราไปยึดติดกับเสียงนั้นเราก็จะเริ่มไม่พอใจว่าเสียงมันรบกวนเราบางทีเสียงมันเพราะนะแต่ว่ามันดังผิดที่เช่นอาจจะดังในโรงหนังนะหรือจะดังที่ศาลานี้เนี่ยเราก็เริ่มไม่พอใจพอไม่พอใจใจก็ยิ่งไปจดจ่อที่เสียงนั้นเพราะอยากจะผลักสายมันออกไปอยากจะให้เจ้าของปิดเครื่อง พอใจเราไปปักอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่ทั้งที่เป็นเสียงริงโทนที่เพราะแต่ว่าเรารู้สึกมันผิดกาลเทศะใจไปปักอยู่ตรงนั้นบางทีเสียงรบกวนในโรงหนังก็อาจจะเป็นเสียงเบาๆนะแต่พอใจไปปักอยู่ที่เสียงนั้นเนี่ยนะโอ้มันทำให้เราไม่มีสมาธิกับหนังเราก็ยิ่งขุ่นเคืองเราก็ยิ่งโมโหพอยิ่งโมโหใจก็ไปปักอยู่ที่เสียงนั้นมากขึ้นมันก็จะดังมากขึ้นในความรู้สึกของเราก็เลยหงุดหงิดรำคาญจนกระทั่งบางทีอาจจะลุกขึ้นไปด่าเขาก็เลยวุ่นวายกันใหญ่ความปวดความเมื่อยนะที่เกิดขึ้นกับเราก็เหมือนกันนะมันเป็นแค่ความปวดกายปวดขาปวดแข้งถ้าเราเพียงสักแต่ว่ารู้เฉยๆนะมันก็ทำอะไรติดใจเราไม่ได้แต่พอเราไปปักเอาใจไปปักอยู่ที่ไอ้ความปวดความเมื่อยนะที่เขาเรียกทุกขเวทนาเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดมากขึ้นมันเป็นเพราะใจเราไปปักนะทำไมบางครั้งเนี่ยเรานั่งเป็นวันเป็นคืนเนี่ยแต่เราไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะใจเราไปจดจ่ออยู่ที่ไพ่ที่กำลังถือในมือใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยทั้งที่นั่งทั้งคืนนะใจเรามันไปอยู่ที่ตรงอื่นนะแต่เพียงแค่นั่ง5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงพอปวดนิดปวดหน่อยเริ่มเมื่อยแล้วใจไปปักอยู่ที่ความปวดความเมื่อยเนี่ยมันก็ยิ่งขยายความทุกข์ให้มากขึ้นจนเราถือว่าทนไม่ได้นะหลายคนบางทีแค่มาฟังพระเทศน์แค่15 นาทีก็ขยับแล้วแต่เวลาเล่นไพ่เล่นดัมมี่เนี่ยเล่นเป็นชั่วโมงนะเป็นคืนนี่ไม่ขยับเลยก็มีเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไม่ปวดไม่เมื่อยนะความปวดความเมื่อยมีอยู่แต่ว่าใจไม่ไปรับรู้เพราะใจไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนดังการที่ใจไปปักอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นตัวที่ทำให้ขยายความปวดให้มากขึ้นจากปวดกายก็เลยปวดใจตามไปด้วยเลยและที่ใจไปปักเพราะไม่มีสตินะเพราะทั้งที่ก็รู้ว่าปักแล้วเนี่ยยิ่งปักยิ่งตึงอยู่กับตรงนั้นยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นก็ยังไม่รู้ตัวยังปักอยู่แต่ถ้าเรามีสติเราก็เห็นเห็นความปวดความเมื่อยเห็นความปวดความเมื่อยนี่มันก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงในแง่ความรู้สึกนะเราจะไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยละเราจะเห็นแค่ความปวดความเมื่อยมันต่างกันนะระหว่างความเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยกับการเห็นความปวดความเมื่อยเราเห็นได้เพราะเราเห็นได้เพราะสตินะสตินี่มันช่วยทำให้เราเห็นไม่เป็นนะสติมันทำให้ใจเราออกมาจากความปวดความเมื่อยมาเห็นมันเราจะเห็นสิ่งใดก็ต่อเมื่อเราออกจากสิ่งนั้นเราจะเห็นความทุกข์ก็ต่อเมื่อใจเราออกจากความทุกข์เราจะเห็นความปวดความเมื่อยเมื่อใจเราออกจากความปวดความเมื่อยเช่นเดียวกันเราจะเห็นความฟุ้งซ่านความโกรธความโมโหก็เพราะใจเราออกมาจากความฟุ้งซ่านความโกรธความโมโหพอออกมามันก็ไม่เป็นละถ้าความโกรธความเบื่อความง่วงนะความเสียใจเนี่ยก็เกิดขึ้นกับทุกคนนะเวลาใจเกิดไปนึกถึงอดีตบ้างนะไปลอยไปอย่างอนาคตบ้างอันนี้ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเรามันมีอารมณ์เกิดขึ้นจากความคิดนั้นแล้วเราเห็นมันนะมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความแตกต่างขึ้นมาทันทีถ้าเราโกรธถ้าเราเสียใจแล้วเราไม่มีสตินะเราก็เป็นผู้โกรธผู้เสียใจแต่ถ้าเราเห็นมันนะเห็นมันเกิดขึ้นที่ใจตอนนั้นเราไม่ได้เป็นผู้ปวดเราไม่ได้เป็นผู้โกรธผู้เสียใจนะมันมีแต่แค่การเห็นนะความทุกข์เนี่ยนะถ้าเราเห็นมันเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาเพราะไปเป็นมันครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าเนี่ยทุกเนี่ยมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นนะทุกบางอย่างเราหนีไม่พ้นเราหลบไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอแต่เจอแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นทุกข์นะถ้าเรามีสติเห็นมันเราก็ไม่เป็นทุกข์นะมีความปวดเกิดขึ้นถ้าเราเห็นมันนะก็เป็นแต่กายที่ปวด มีความเมื่อยเกิดขึ้นถ้าเราเห็นมันมันก็เป็นแต่กายที่เมื่อยแต่ใจไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยด้วยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากับจิตใจของเรานะก็เช่นเดียวกันนะบางทีเราห้ามมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่าถ้าเรามีสติเห็นมันมันก็จะเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจและมันก็ค่อยเลือนหายไปเหมือนกับไฟถ้าเราอยู่ในกองไฟนี่เราปวดนะเราร้อนเลยนะแต่ถ้าเราเดินออกมาจากกองไฟเรามาหันมามองกองไฟความร้อนเนี่ยมันก็จะทุเลาลงและบางทีไม่รู้สึกร้อนด้วยซ้ำเราเห็นกองไฟมันลุกไหม้แต่เราไม่รู้สึกร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในกองไฟแล้วไอ้ไฟเนี่ยหมายถึงไฟอารมณ์ก็ได้นะถ้าเราเข้าไปอยู่ในไฟอารมณ์เป็นมันก็เป็นเลยนะก็มันก็อยู่กลางไฟอารมณ์ก็ถูกไฟอารมณ์เผาสติทำให้เราเนี่ยออกมาจากกองไฟนั้นมาเห็นแทนไม่ใช่เป็นไฟยังมีอยู่แต่ว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนละเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นมันเราเห็นมันมีระยะห่างระหว่างไฟนะกับตัวเราสติก็ทำหน้าที่นี่แหละดึงจิตออกมาจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความเสียใจหรือแม้แต่ความเบื่อเห็นความโกรธความเศร้าความเบื่อเนี่ยไม่เป็นผู้โกรธผู้เศร้าผู้เบื่อมันต่างกันมากเลยนะตรงนี้แหละที่จะทำให้ใจเราเป็นปกติได้เราจะอยู่กับความเบื่อก็อยู่ได้เราอยู่กับความเหงาก็อยู่ได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องหนีมันเพราะบางทีก็หนีไม่พ้นและขจัดมันยังไงมันก็ไม่ไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเราได้แต่เราสามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ใจไม่ทุกข์เพราะเราเห็นมันไม่เป็นมันนะสติมันมีคุณค่ามากเพราะนั้นเนี่ยลองกลับไปทบทวนนะถ้าเรามีความทุกข์ที่ผ่านมาหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลองดูว่าเป็นเพราะใจเราไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตหรือเปล่าเป็นเพราะเราไปยึดติดกับความคิดปรุงแต่งหรือเปล่าเป็นเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนกระทั่งเราเป็นมันนะเราไม่ใช่เห็นมันหรือเปล่าอะไรเกิดขึ้นกับปัจจุบันก็ตามแม้จะไม่ดีแต่ถ้าเรามีสตินะไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้ชาวนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบครับ